Și plăcem o bine departe. Doamna Laura de Valano. De la Cluj. Și noi probleme rămâne la Paris și așa vrem, dar și lucrurile. Ochi la Paris. Se vinde special de la Paris pentru așa vrem. Ca și al nevoii de explicitare, de inițiere și de învățare a norocului. Mi-am structurat ideile în funcție de trei repere. Aș porni de la o prezentare a unor metafore ale cărții, care sunt extrem de elogvente, pentru că prezintă în același timp sau construiesc și implicit și un model al ideal al autorului. Apoi metafore, o metaforă voi focaliza pentru că atinge mai mult, a lecturii, construind de data aceasta un model ideal al lectorului, al cititorului. Și imaginea ale scriitorilor, trei portrete foarte rapid schiță ale cărturarilor femei prezentate de contemporanii lor și apoi imaginea de sine sau definirea de sine în fața acelor relații autorilor. Cât de la reușit din toate acestea vom vedea. Pornesc întâi de toate așadar cu ideea imaginea metaforelor cărții, care devin în contextul despre care vorbeam amprenori retorici în măsură să influențeze decisiv demersul de receptare, scriitorii concepând opera însă își capă un spațiu timp simbolic ce îi conține și le determină scriitura. Vorbeam într-un alt articol despre cartea grădina desfătării la Antonin Vireanu sau a metafora tiparului carus de aur în debutul Florindarurilor sau cartea ca grădină în discursurile lui Miron Costin, metafora istoriei comoară la Cantemir sau cartea ca proba labirintului la Miron Costin și care presupune un spațiu al căutării de sine și dar și o vreme a scoaterii din ascundere, a descoperirii adevărului la care este provocat cititorul. Metafore care configurează cumva aceasta cartea grădină, prefigurează de altfel și o imagine a unui scriitor, a scriitorului din postața sa de grădinar, într-un timp al semănatului, culesului și selecției, similare cumva cu etapele creației, opera care era simbolică al spațiului sapiențial, spațiul metaforic al mesei înțelepciunii, la Cantemir, la Cantacuzino, dublată de imaginea semnificativă a oglinzii, deschizând de data aceasta spre necesitatea oglindirii spațiului interior și a duratei vieții, spune Cantemir, sunt trei minoase și neprăbuite oglinde, precum atitudinea și a sufletului, stat cu dabă, privind, socotește, și ceva din acestea lipsei a grozat văzând, tocmește, și cum se cade, frumos corumbiește și înțelepește. Dar există un text care parcă încearcă să reușește să sintetizeze majoritatea metaforelor absolut fascinante, am zice, pentru mine sunt așa. Eu citesc literatură veche în regim fascinatoriu. Bogdan Pit, Crețu, m-ar fi acceptat aici, dar în Evanghelia Învățătoare, tipărită la Bogra 1642, Utriște Năsurel face parte un inventar, acum sună mult inventar, dar o sumă a metaforelor cărții. Începe cu metafora carte-floare. Receptarea se face sub semnul esteticului și al senzorialului ca posibilitate de exploatare a lui drept formă de cunoaștere de plină a lumii, în toate ipostazele ei, într-un fel de împărțire, de împărtășire, de cuminecare simbolică, prin intermediul celor cinci simțuri, cu tainele lumii divine. Astfel, cartea, citez, floare preînfrunzețate și dulce mirositoare adusă de raiul vederii cerului, provoacă la un exercițiu cognitiv senzorial, unde citez din nou, mânta cu mâna grea butrămulătoare, un concept cu mâna, cu mintea, aducând cartea floare și așezând-o în fața cititorului, oferă prilejul acestui bachet senzorialul sapiențial ce surprinde ritualul apropierii și apropierii cuvântului scris, prin conceptarea simbolică a mirosului, citez și mirosiți, un ia mireazma cerului, gustului, citez și cu aceasta îndulciți sufletele voastre cu dulceața fărăsatului, văzului, citez și cu vederea frumuseței veseliți ochii cei înțelegători. Lectura însă, cum era de așteptat, mizează pe o sublimare a simțurilor prin necesarea lor din excelență în cheie spirituală. Ea ca oferind acces la esență, pentru că, citez, că ochii cei înțelegători au ca miză să cunoaște rădăcina bunătății lui, că ea este mult roditoare de înțelegere sufletească. Drept aceasta rog pe dumneavoastră pentru iubăul primiți această carte sfârșitoare de suflet și cetiți cu deadins cu socotință și cu semuirea sufletească, cheamă năsturel la lectura epatică și hermeneutică, pentru că scrierea este și zbor sufletului, înțelesului sufletesc, într-un sistem de corespondențe, unde ea devine oglindă, ucidă din nou, oglindă văzătoare, văzătoare pe Dumnezeu lumină nestânsă a strălucirii de minte. Liantul și revelatorul lumii divine în spațiul rațiunii umane. Într-o frază foarte amplă, unde unghiște năsturele excelează construcția de imagini revelatorii emblematice pentru întreaga istoria ideilor perioadei, cartea floarei, cărții floarei, se adaugă metafora cărții straje neadormite, strajul trecu, ce susține și protejează metafora cărții cheza și povețitoare, garant și adjuvant, excepțională metaforă, în fapt e o comparație dezvoltată la origine, a cărții ca buci înglăsitoriu de Dumnezeu, cu dublu atribut de vestitor, citesc de o știre pe vestitorul de lume, foarte frumoasă această idee, astfel la cărții ca ce întoarce în arț reflex, glăsuirea despre Dumnezeu, înglăsuire despre oștirea lui. Și de protector de rău, în fricoșând plăcurile satanei, ora cărții spadă, tot cu rola Potopai, și în strălucirea căreia apare o valută funcție de apărare, de corectare, înfricoșată cu numai tămâncitor și preîmpărați pământești, dogma și dracilor de iluminare, luminează pe care sunt întâlnări când înțelegeri și înțelepțește tineri și întărește într-un înțeles pe bătrân, de purificare, parte cu focul lucrării tot, lăsați tot mădicinii iubirei de argint și tot felul de restul ale păcatului, de vindecare, cu rupaia pe din care îngrozește sufletele și din cele degenerate către Dumnezeu, amintind dintr-un imaginat creștin a tot prezent sabia de foc a Arhanghelului Luminarii. Dincolo de originalitatea imaginilor, trebuie reținută asta în mațe de excepție, prin care cărturarul Balaf, încărcând de fiecare dată metafora cu dublă funcție de sens contrar, începe cartea, ca pe un farmacon ce, simultan, vindecă și pedepsește, întărește și încredință și dezlegește păcatul în același timp. Din perspectiva cititorului a metaforelor lecturii, mă voi opri la o metaforă care apare în Biblia de la București, e traducerea cititorului de fapt, este o alegorie a cititorului pornit pe calea conferii Sfântului, asimilat cu călătorul care, urmând în lumină, umblă în lumină pe corabia putin, ca o corabie de putin din lumină. Ambele imagini rețin imaginea călătoriei, înaintării pe alea căutării sensului, pe care căutării sensului, mă scuzați, lectură marcată de structurile ei spațiotemporale, pe detaliile plastice ale cititorului, înțelegând ceea ce citește, comparat cu o corabie, susține nu numai metafora lectului călătorie, foarte întâlnită de altfel în filozofii, ci și atributele unei întreprinderi de dezvoltare personală. Pentru că dacă citesc ceea ce umblă în întunere și în beznă, dacă n-au întins înainte calea cea netedă și luminoasă a desfășurării interesului și intuiesc celor ce călătoresc pe care te citești neumblate și nu se pot nici de cum dezvolte să se îndrepteze, cei care înțeleg nu numai că umblă în lumină, dar au acces și la un exercițiu de cunoaștere presupunând recuperarea reperelor căi știute și desfășurate de predecesori, a căror experiență de căutare a transformat spațiul cărții în loc neted și călduros, marcat de confortul și sentimentul de securitate pe care îl induce ideea de familiaritate a unei tradiții implicite. Efortul hermeneutic văzut ca, citez, întinsă înainte calea cea netedă și luminoasă de sfârșitul sensului, devine astfel foarte importantă din acest proiect de dezvoltare și de amenințare personală, unde protagonistul poate să se dezvoltă și să se îndirecteze. Concepută parte, după etapele unei inițieri rituale, și ei fost aziat în momentul simbolic al catavadrei în întuneric și în beznă, ori al călătoriei pe cărți rătăcite și neumblate, pe căi rătăcite și neumblate, ca moment anticipând trecerea la un nivel ontologic superior, atins în orice călătorie inițiatică reîmplinită, văzut aici ca experiență ideală a lecturii, ce dispune de cuvinte, are finalitate bine precizată, cârma unică, și de ce nu un profet generos ce stă sub imperiul realității, configurând astfel prin imaginea implicită a cititorului ce trece prin probele lecturii către teoriei inițiatică, dar și ale cunoașterii de sine și ale lumii, configurând astfel un model uman ideal. În ceea ce privește imaginea scriitorului de data aceasta, vorbeam despre imaginea scriitorului sau de ale autorilor, ale cărturarilor autorilor, precis, în așa cum sunt văzuți ei de contemporanilor, trei mici medalioane, portret. În răspunsurile mitropolitului Vatram la catechismul sur Calvinesc, spărit în 1645, apare un mic portret emblemă al lui Budiște Năzburel, care marchează în același timp și detalii legate de schimburile culturale între cărturarii vremii. Vatram vorbește despre Budiște Năzburel, pe care îl prezinte ca un iubitor de învățături și scosocotitoriu credinții cei drepte, în mijlocul altor cărți nouă ce mi-au arătat, adus în așa părțulie mică în limba noastră românească tipărită. Biblia de la 1688 marchează, eu știu, schițează în două rânduri un portret al lui Nicolae Emilescu Spătaru, destul de tipic de altfel. Nicolae Spătaru moldovean, de astăzi și învățat în limba elinească, care l-au izvodit de preizvodul de elinesc, ce s-au fost tipărit în Frankfurt. Ce însă și izvodul acesta, pentru multă privă acelui prepuitoriu, apare rezerva, dar în același timp rezerva administrativă, pentru că este cărturarul care a încercat să facă singur ceea ce presupunea o lume singură de puteri, de puterile unui singur om. Și un alt portret este în prezentul locuitor de la Tucoviște din 1712, unde Gheorghe Radovici configurează un portret sau al un splendid portret al Iantin, cine cunoaște dumnezeiasca rugă și multă grijă ce are Sfințitul și de Dumnezeu trimisul mitropolit al acestui de Dumnezeu mântuit eparhia Ambrogahiei, Chiantin Ivirianul, pentru toată creștinească a lui turma și mai ales pentru cinstita ceartă a bucericii voastre preoții, nu trebuia să cearce pricina, e ceva de ordinul evidenței, deja ceea ce face, Antiviranul pentru întreaga intelectualitate a vremii. Și apare aici și de altfel prezintă scenul unei metafora păstorului de oi, a iscusitului păstor de oi, a bunului primitor a filoxeniei și chiar în ruga de final reamintește pe alături de domnitor de Brâncoveanu pe preasfințitul mitropolitul nostru Chirantin, care le descălicește lui vorbe și cu bunătățată de Dios pe el și cu asta prea vrednică de laudă pildă, vă face totdeauna iscusiți la fiecare faptă și învățătură veselgească și vă bucurați cu Domnul. Amin. Această imagine a protagonistului perioadei care poate fi făcut iscusit de, dacă ascultă pe Vlădica sa, dacă citește cărțile pe care aștepta la tipărit, este din nou repede să arătă pe perioadă și apoi, foarte repede, o să mai încerc să vorbesc despre imaginea de sine a scriitorului din data aceasta, care, spre exemplu, în Întreptarea Legii de la Tucoviște de 1652, se prezintă într-un dialog povestit cu cititorul, reflexiv și autoreferențial, cu interogări de sine și mărturisirea lăsării în nădejdea puterii divine, sub toposul înmulțirii talentului, care cărți ce ține de responsabilitatea asumată, de vocația descoperirii, a scoaterii în lumină și a facilitării acestui sens, de aceeași smerenie a noastră, văzând o comoară ca aceasta ascunsă și ca o gălină încuiată, sunt topoi, căpoi care apar peste tot în Tredosovi, bine fiind de toate florile care sunt gândiți zicând ce folos este de amândouă despre act să stea încuiată. Apoi, tot mitropolitul Ștefan al Îngrovlahiei în Târnosanie se scrie, practic, pe sine. Găsim o mărturisire de vocație și o profesiune de credință, asumarea originii și integrare în istoria neamului, evidențierea efortului propriu și detalii de ritm al trăinii și al lucrurilor la tipărirea care să citesc. Niciodată nu mi-ar fi voia să lisesc cu toată inima și sufletul opera Sfinților și Cinstiților miei frați și Toma Sfinților, să privesc cât îmi e puterea cu lucrul la toate la celea ce sunt de treabă și de folos cinstitului și Sfântului nostru neam creștinesc, creștinesc în majuscula, de care mă trag și eu. Ca să se cunoască adevărat că de tot suserbia și căldura care am către Sfânta noastră Maică Biserică, Biserică, după cum cu altele am făcut și cu această trânostanie de o apucărit cam de grabă, care e foarte de treaba neamului nostru în țările lumești, nefiind de pe limba să poată înțelege. Din perspectiva protagoniștilor care sunt în relație directă cu cartea, iubitor, titor de carte, autor de carte sau ipostate diferite, că sunt de la autor la traducător, diopositor, ori protector, ori finanțator, interesantă în mod particular să deslovile domnitorilor sau în alților prelați. Șerban Cartacuzino, din prevată la Apostolul București 1683, schimbă ordinea etapelor definite de sine, dar construiește aceeași perspectivă dublă. Începând cu legitimarea de autoritate absolută de la Dumnezeu dându-i sătomia, dublată și cu recuperarea originilor imperiale pe care, focalizând credința și facerea de bine a antecesorilor săi, o convertește în smerită datorie de a urma acelora ce multă nevoință au arătat pe cele de fericești. Le găsim aici și cu cele unor portret implicit. La fel de interesantă, dar din totul altă perspectivă, apare prădăzlovia la Saltire, apare prădăzlovia la Saltire de la Cuzeu din 1701. Imaginea pe care o configurează Teodosie, mitropolitul Îngrovlahiei, care, deși exploatează magistral topusul Montesquieu, pentru că a fost protectiv, micșorarea propriei persoane și minimalizarea efortului său, puțina și mica mea ospeneală, păstrează în subtext ceva din superioritatea implicită a autorității religioase, care, în introducerea la învățătura preoților de scurt de 7 tale în Cuzeu 1702, se revelă din chiar începitul direct autoritar, invocarea lui Iisus ca arhiereu al arhierelor, pentru a impune implicit ierarhia arhierească, unde el însuși se impune drept conducător al celei lumești din țara românească. Chiar dacă, prin locul comun al modestiei, definirea de sine apare sub semnul consacratei sintagme smerenia noastră, așezarea în paralel a dubei referințe a urării Iisus și smerenia noastră, impune deja autoritatea, legitimând-o prin apel la referință imoabilă, absolută. Remarcabilă această foarte fermă luare de poziție și pentru că ea întărește succint, dar sigur și fără a lăsa loc de contestare, de polemică ori interogare, însuși rolul cărții, ce consacră datoria preoților, dar și rolul arhierului lumesc, să învețe, să îndrepte, să încrească, să corecteze, să dezvețe, să dezvecineze. La acest nivel, posturează mitropolitul, lucrurile nu sunt interpretabile și nici nu există libertăți sau potențiale compromisuri. Citez, de care lucru și poruncă ca aceasta dăm, ca cele ce se vor vedea înțunțele a fi dreapte și adevărate să se ține cu toată faza, iar cele potrivnice și care le să fac fără de care să se lase și să se leapte. Evident, imperativul poruncii fie și nesuținut prin punctuație. Nu o să vă mai mulțumesc pe grupa din vin, însă, văzut totdeauna prin raportare dintre la celelalte, este el răspunsă divină, ora coapele între cele care postaze, domnitor arhiereu și tot simplu, oferta de sine, asumă explicit această neputință a întâlnirii individuale, nimic nu fac singur. Că în mine niciun lucru vreadnic de cinste nu știu, mă trisește de-a măschine episcopul Vizăului, între partea descrisând apostolul din 1704. De aceea, textul său se transformă pentru a celebra reușita scoate din lumina cărții într-o smerită apologie a mulțumirii ca sinteza a tuturor victimilor, prefigurând și construind mereu modele. Bunătate, milă, putare de grijă, facere de bine. A da mulțumire, sugerează prelatul, este echivalent cu aducere de jertfă și de aceea că deslovia și cartea deodată cu ea de vin și ele implicit o cale de vinare a jertfei, așa cum în Noul Testament de la Bălgrad i-a apărat ca pomană neuitată în veci. Imaginea, așa, autorul se portretizează în acest chip al celui care aduce slavă și oferă casa ca mulțumire pentru binefacere, cu bucurie și asumare ce vorbește, implicit de pasiune, el fiind iubitoriu de ostenele, precum Teodosie, mitropolitul Urografiei, se definește în producerea de 1700. Imaginea nu este departe de aceea cu care se identificase la Dumnezeu în dedicația că a fost din Sfântului ca mărturisie de la Buzău, că mult de bine vă voi totu și gata a slujit. Ce frumoasă definire de sine în fața celuilalt, a cititorului contemporan, și, dar și a unei posterități ce recuperează cu emoție, referele unei lume exemplare, unde cel ce scrie este mult de bine voitoriu și pregătit să slujească pe cel pentru care scrie, într-un text ideal de tip filoxenic, fiind gata, asemenea lui Avram, să-l ospeteze și să-l odihnească cu titoace pe cel găzuit între paginile cărții sale, posibilitatea ca, fără să știe, așa să-i chinească pe cultural timp patriarhului pe prunge și să ajungă și el la primarea vieții de veci.